لقد كان في يوسف و اخوته آيات للسائلين. هر آن است در داستان یوسف علیه السلام و اخواته و برادران وی آیات و نشانه ها للسائلین برای پرسندگان. برای پرسندگان از اهل مکه بسیار سوالایش در حل می شود. لقد کان فی یوسف و اخواته آیات للسائلین، دلائل روشن و جواب واضح است برای اهل مکه که در رابطه به این داستان پرسان کردن و اهل کتاب که در رابطه به این داستان پرسان کردن. اینا باید بفهمد که اگر وحی الهی نباشد چگونه ممکن است یک نفری که نه مکتب را خوانده است، نه استادی دارد، نه کدام کتاب خانه ای دارد، این چیزا هم ندارد، ولی با این جزئیات، با این شیوا و به این شکل عجیبی بیان یک داستان را میکنه که دقیقا مطابق با واقع است. اذ قال ليوسف واخوه احب الى ابينا، چون گفتن برادران یوسف، ليوسف البته برادر، البته یوسف و اخوه برادر عیانی او بنیامین، احب الى ابينا، دوستر نزد پدر ما، منا از ما کرده، از ما کرده، او را زیاد دوست دارد، و نحن عصبه و ما توانا هستیم، ما با قدرت هم هستیم، ان ابانا لفی ضلال مبین، هرانه پدر ما در خطای آشکار است. عجیب است، پدرم یوسف و برادرش از او را دوست دارد، او را همراه خود نگاه میکند، و نحن عصبه و ما با قدرت و توانا و قوی هم هستیم، باید به ما ذات التجا بکنه و نشان به رغبت خود را. هرانه پدر ما در خطای آشکار است. مسئله ضلال را ما در قرآن کریم توضیح تفسیری داده بودیم در سوره مبارکه فاتحه، بدان یکی از معانیش به معنای خطا بود. در اینجا هم فرزند در مقابل پدرش نمیگه پدرم گمراه شده، این ابانا یقینا پدر ما لفی ضلال مبین، در خطای آشکار است. حالی وقتی که این نکته را گفت، طبیعی که در میان خود گفتگو میکنه خیلی چی بکنیم که خود را از این منجلاب خلاص بکنیم، یک کاری را خود باید بکنیم که به اساس از او کار از این مشکل بیرون برایم. قال قائل، یکی از گفتگرا گفت که اقتل یوسف، بکشید یوسف را که یک طرفه شوهرش، او اطرحوه، یا بیاندازید آن را ارضا، در زمینی که او اطرحوه، بیاندازید آن را ارضا بر زمینی که یخلو لکم وجه ابیکم، تا خالص بماند برای شما توجه پدرتان، و تکونو من بعدیه، و باشد بعد از آی قوم صالحین، گروه شایستگان. یا تعداد کوی فیصله کرد، یا او را بکشید و یا دیگر زمین او را پرتن که کسی او را امرایش ببرد و برای شما و توجه پدر تنها بباند. قال قائل منهم، گفت گوینده از ایشان، لا تقتلوا یوسف، مکشید یوسف را، و القوه، بیاندازید فی غیابت الجب، در قهر یک چاه، یلتقطه بعض السیارت، تا فرا گیرد وی را بعضی ره گذران، این کنتم فاعلین، اگر شما هستید کننده ای کاری، اگر خامخا چیزی میکنی او را در یک شاه پرتین، وقتی که مردم او میکشه ایرم امرای خود بیرون میکشد، بعد امرای خود میبره، زیرا دارو وقتی اصل بود که یکی از راه های غلامی بود که کسی را بدون آدرس پیدا میکرد، از یک نفر پرسان میدی کجا میری، از کجا آمدی، چی میکنی، اگر این سوال کسی جواب نمیداد، امو را میگرفت غلام، پس غلام بود. بنان یوسف علیه السلام را نکشید، این کار خوبی نیست. یهوذا برادر کلانش بود، به همین در اصل راضی نبود، ولی وقتی که فهمید که برادر را نشود این را به قتل برساند، بنان به عقل شی راضی میشود، میگه که نکشید و القوه، بیاندازید او را، فی غیابت الجب، در قعر یک چاه، یلتقطه بعض سیارتی، تا فرا گیرد وی را بعد از ره گذران، این کنتم فاعلین، اگر هستید کننده ای کاری. پس به این نتیجه رسیدن که درست شد، ما همین رقم کار میکنیم، ولی برای تطبیق از این پلان و از این نقشه چی بکنیم؟ قالو، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، ای پدر ما، مالک لا تأمننا، چیست را که امین نمیپنداری ما را علی یوسف، به یوسف علیه السلام، و انا له لناصحون، و ما خو به او نیکی میخواهیم، ما خو به او خیر میخواهیم، نمیخواهیم که انسان پژمرده بوده باشد، نمیخواهیم که او به خود اعتماد نداشته باشد، ارسل هما انا بفرست یوسف را با ما غدن فردا یرتع تا نیکو بخورد از میوه هایی که در این شهر وجود دارد و یلعب بازی بکند و انا له لحافظون و هر انا ما او را نگهبانیم ما او را نگاه هم میکنیم بگذار او امرای ما که بیرون برود بچرد. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام اینی لیحزنونی ان تذهبوا به هر انا اندوهگین کند مرا که شما ببریدش از پیش من و اخاف و میترسم ان یاکله الذئب که بخورد او را گرگ و انتم عنه غافلون و شما از آن ناخبر باشید. ببینید که آیات با ما چی میدهد. اول ای که حسد نقشه ویرانگری است برای بدبختی ها، اولین اساس برای بدبختی است. برادرش در رابطه با برادرش حسد میکنه، حسد که کرد خود به خود پشت توطئه میرود، حتی تا ای اندازه که میخواد او را بکشد، تا به این اندازه پیش میرود. حسد انسان را وادار میکند که نعمت را از کسی دیگر سلب بکنی ولو که با قتلش بیانجامد. نکته دیگر به ما میدهد که چرا ما زمینه را مساعد بکنیم که دیگرها یک موضوع را غلط بگیرد، چرا تو کار صورت بگیرد. گرچه یوسف یعقوب علیه السلام چنین کار نکرده، ولی ما تعبیر ما باید در ذهن ما باشد که یگان با پدر نباید کار را بکند که یک فرزندش را بر فرزندهای دیگرش ترجیح بدهد. سبب ترجیح کینه و حسد و کینه را بار میارد و بالاخره به بدبختی ها می انجامد. گرچه در یوسف علیه السلام کوچک است، برادرهای دیگرش جوان است، باید چنین کاری نمی کردند، ولی این خطا را هم باید در نظر داشته باشیم که غالبا بی اتفاقی که در خانه رخ می دهد اساسش توجه پدر یا والدین به یک نفر است. دیگه فرزندها را کنار میگذارد، با او التفاتی نمی کند، خود به خود حسد و کینه را در خانه ایجاد می کند. نکته دیگری بر ما ای را می داد که وقتی که ای را فهمیدیم هر انسان من حیث انسان حق دارد که باید بیرون برود و ای حق طبیعیش است. هر انسان حق طبیعی دارد که باید بازی و ساتری بکند. ایتو کار نکنیم که فعلا ما داریم. ما در بیرون هم برای اطفال خود متاسفانه چیز نداریم. یعنی اطفال ما مظلومترین اطفال در افغانستان در دنیا هست. دیگه جا که بیرون بری به اطفال وسایل بازیش، پارک ها برای ساتیریش، همه چیز وجود دارد. با اطفال بیچاره و مظلوم افغانستان ای چیز بیرون نداره. چنان محیطی داره که در بیرون اگر بگذاریشن فاسد و بی اخلاق می شود. با سینما باید برود. جای تفریح سالم و بازی سالم در این وطن گم است. این یک مشکل است. از طرف دیگری آنانی که میخوان اولادش تربیه بکنن نمیدونه چه رقم تربیه بکنه، زور میزند، سر اولاد خود فشار میارد، او را لط میکنه، توهین میکنه، به عوضی که خوب شه خراب میشود. به طور مثال یک طفل در طفولیتش امو ساتری کردنش، امو شکستاندنش یک چیز، امو سخنهای عجیب و غریب گفتنش در حقیقت افق فکری از او را و شخصیت از او را بلند میکنه. اگر تو سرش غالمغال بکنی و او را توهین بکنی، او را نگذاری که ساتری بکنه، اما خواسته های فطری خود را به کمالش برساند، این طفل که کلان شد باز بدبخت میشود، باز در کلانی کارهای طفلانه را میکند، او را خامخا میکند، ولی در وقت میکنه که نباید او کار بکنه. از او خاطر والدین باید ملتفت بوده باشه که نباید تو یک کار بکنه که بچه‌م خوب آدم است، همیشه سرش درس می‌خونم، ولی جای تفریح نداشته باشه، جای ساتری نداشته باشه و زمینه را برای رشد افق فکری خود از او مساعد نکنه. حتی ما می‌بینیم که یگان ده مردم هستن که حتی طفل خود را از در کوچکی ایتو تربیه میکنه مثل که کلان مولوی است. او برادر کلام میره بگذار سر زو قیدات نبیاد، قیدات سرش نبر که باز داینده باز خراب میشود، داینده باز منحرف میشود. پس این به ما میدهد که حق یک طفل بازی کردن است، حق یک طفل بیرون رفتن است، حق طفل آزاد گذاشتن است و این را در چوکات سالم باید بگذاریم. متاسفانه که در افغانستان ما یک زمینه را نداریم. این جای بدبختی از این ملت است. حکومت فاسد هم تمام را در کار خودش است. و میگه که قالو گفتن لئن اکله الذئب اگر ای پدر اگر بخورد او را گرگ و نحن عصبه و ما جماعت نیرومندیم، اینا ایدن لخاسرون هر این ما در آن هنگام زیانکار باشیم. اگر از ما برادر ما را گرد بخوره طوری که تو گفتی، هر این ما زیانکار باشیم. پدر دیگه چاره نداشت، مجبور بر برادرش میگفت که خیام را خود ببرید. فلما ذهبوا به، و چون بردن یوسف علیه السلام را، و اجمعوا و اتفاق کردن ان یجعلوه، که بیاندازد او را فی غیابت الجب، در قاریت چو وقتی که ایر انداختن، و اوحینا الیه، وحی فرستادن به یوسف علیه السلام، لتنبئنهم، که البته آگاه گردانی ایشان را، بی امرهم، به اینا کرده ایشان، بی اعمال خبیهشان، بی امرهم هادا، و هم لا یشعرون، در حالی که آنها نمیدانند که تو یوسف هستی، تو به این غلطیش مواجهش خواهد گردانیدی، اونا را برشان خواهم فهماندی، حالا که اینا خبر نداشته باشن که تو امون کسیستی که تو را در چه انداخته بوده. برادر بیچاره و مظلوم میشه در مابین چه انداختن. حتی میگه میخواستن که یک سنگ را هم تر بالایش پرده، بازم برادر کلانش مانع شد که بگذارن دیگه که انداختن در چه. الله جل جل حافظ از او بود، او را که در چه انداخت سالم، او را در چه انداختن و کدام جایش نشکست. و جو اباهم عشاء، آمدن نزد پدر خود شبانگام، یکون، در حالی که گریان میکردن. ببین گریان میکردن، گفتم یکی از گریانهای خادعانه و دروغی بود. ایجا عشاء یکون، پیش پدرش آمدن در حالی که گریان میکردن. قال، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، انا ذهبنا، هر انا ما رفتیم، نستبق، و پیشی میگرفتیم بر یک دیگر، مسابقه داشتیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا، و گذاشتن حضرت یوسف علیه السلام را نزد اساس و مال و کالای خود. فاکله الذئب، فجاء الذئب فاکله، گرد آمد و را خورد، دفع یک طرفه شد. و ما انت بمؤمن لنا، و نیستی تو باوردارنده ما را، اقدر که ما ولو کنا صادقین، هرچند ما راستگو باشیم، هرچند ما راستگو باشیم، تو خود ما یقین داریم که گپ ما را قبول نمی کنی، زیرا قبلا از ما چیزای را شنیده بودی در رابطهش، یا عکس العمل عملی ما را دیده بودی. ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، آوردن به پیراهن او به خون دروغ. امام ماوردی رحمت الله علیه می فرماید که در پیراهن یوسف علیه السلام عجیب بود. این پیراهن دروغ برادرایش ثابت کرد. وقتی که پیراهن آورد که از خون به اصطلاح پر بود، پدر کی را گرفت گفت که عجیب است بچه، ای بچه مرا تکت تکه میکنه ای گرگ، و ای پیران جور تیار است، ایت جایش کنده نشده. یک بار دروغ بچهایش ثابت کرد. ای پیران یوسف در ورایش به عزیز مصر دروغ زلیخا را ثابت میکنه که از پشت سر کنده شده بود. و امی قمیص و پیران یوسف چشمهای کور حضرت یعقوب علیه السلام را بینا میکند. یک پیران عجیبی بود. بنان و جاءوا على قميصه بدم كذب، آوردن به پیراهنی که بخون دروغ مالیده شده بود. با مجردی قال، گفت بل سولت لكم انفسكم، نه خیر، آراسته کرده برای شما نفسهای شما امرن، کدام کار دیگری را، کدام کار دیگر را بر فرزندم کرده. فصبر جمیل، پس کار من صبر نیکویست، والله المستعان، و از الله یاری می طلبم، علی ما تصفون، بر آن چی که بیان می کنید. و جاءت سیارتون، برادرش در چا انداختن، و جاءت سیارتون، و آمد کاروانی، فارسلوا واردهم، پس فرستاد سقای خود را، فادلا دلوه، پس انداخت دلوه خود را، دلچهش را در مابین چا پایین کرد. وقتی که دلچه را پایین کرد، حضرت یوسف علیه السلام رسپانه قایم گرفت. وقتی که قایم یا زور زده که بیرون برامد، یک انسان می کشد. قال، گفت ای ساقی، یا بشرا ای مجده، هادا غلامون، این پسر نوجوانسته، این مفت صاحب مال شدیم. و اسروه بضاعتا، و پنهان ساختن او را سرمایه دانسته، او را پنهان ساخت که بس دیگه دستش بسته کرد برش که مفت پیسه است و بهترین پیسه است، و خدا چپ گرفتن. و اسروه بضاعت، چپش پنداشتن، پنهان ساختن او را سرمایه دانسته. یکی که بزاع از مازه به فتحه باگه بخونیم، بزاع به معنی قطعه از گوشت است که آن را از چیز دیگری جدا میکند. بنان یک مال معین که از مال دیگر جدا می شود او را به معنی بزعه می گوید. و به کسری با به معنای عدد سی الا ده می شود. و اثروه به باغ پنداشن آن را سرمایه دانسته. گفتن که یک سرمایه خیلی خوبی است به ما. و پنهان داشتن او را که یک رفع تا در رفع خمی شود دیگر. همه خیران قیمت شکوشک می کند. والله علیمون و الله آگاه به ما تعملون با آنچه که می دانند. به ما یعملون با آنچه که انجام می دادند. و شروه و فروختن امی طفل معصوم را به ثمن بخت به بهای بسیار ناقص دراهم معدوده پول چند شمرده شده میگه از 22 روپه تا 2000 روپه. همین قیمتش یعنی از 22 که مردم خریدار آمدن انتهایش تا 2000 روپه بود. و شروه فروختن. حالا ببینید که و شروه اگر مراد برای تجار شود و شروه فروختن امی تجار امی ساقی ها حضرت یوسف علیه السلام را به عزیز مصر به ثمن بخص دراهم معدوده با پول بسیار ناقص چند رفعی شمارده شده به او فروختنش. تعبیر دیگه میگیم که حضرت یوسف علیه السلام را شاخ انداختن بعد از دور برادرهاش را تعقیب میکرد تو باش که این را سرزی چی میشود. وقتی که این مردم آمده را کشیدن نظارش میکرد و آمدن پیشش که این خو غلام ما بود ولی آبق بود همیشه قرار میکرد میخی ما کردش بتنگ آمدیم بخرین امیر شما. و شروه فروختن حضرت یوسف علیه السلام را برادرانش به ثمن بخص دراهم معدوده و پول چیزی چند شمرده شده و کانو فیه من الزاهدین و بودن در شأن یوسف علیه السلام بسیار بی اعتنا بودن بسیار بی اعتنا بودن که صبح چی می شود از این خبر نداشت. نه او کسی که اول باری را فروخت نمی فهمید که صبح چی می شود اگر نه قرضان ای را نمی فروخت و نه هم برادرانش را می فهمید که صبح بایی چی می شود و چی انسانی می شود از این هم خبر نبودن اگر نه در شأنش اقب بی اعتنایی نمی کردن. و قال الذی اشتراه و گفت آن کسی که خرید حضرت یوسف علیه السلام را من مصر و از مصر لامراته با خانم و همسر خود اکریمی مسواه گرامی دار جای او را جایش گرامی بدار عسا ان ینفعنا شاید نفع دهد ما را به ای که بفروشیم بار دومی را و یا ای که از خدمت بگیریم در دوست را به منفعت ماست او نتخذه ولدن یا او را به عنوان فرزند انتخاب بکنیم به عنوان فرزند او را انتخاب بکنیم باز هم به منفعت ماست زیرا عزیز مصر از صدقه اولاد نداشت به این فکر بود که این جوان برومند و مقبول و طفل ما میگیریم. و کذالک طوری که از قتل در شاه حضرت یوسف علیه السلام را نجات دادیم کذالک امیرکم مکننا جای دادیم لیوسف به حضرت یوسف علیه السلام فی الارض در زمین لنکرمه تا عزت او را گرامی بداریم. از این خاطر میگه امیرکم که ما او را از قتل خلاص کردیم که خداوند مطاب در دل برادراش ای انداختیم نخیر در چایش پردیم باز در شاه هم که انداختیم کذالک امیرکم ای را آوردیم در خانواده پولدار در خانواده با عزت جایش دادیم. چرا؟ لنکرم او تا خوب عزتش بکنیم. الله این تو عزت میکنه. از یک جا خلاص دیگه جا داخلش میکنن. ولی نعلمه و تا بیاموزن او را من تأویل الاحادیث از تعبیر خوابها. در حقیقه خانه عزیز مصر یک مدرسه گاه شود برای از اون. والله غالب على امره و الله غالب است على امره بکار خود. ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولی بیشتر مردم نمیدانند ولما بلغ اشده و انگامی که رسید اشده به مرحله قوت خود آتیناه حکما دادیم او را دانایی و علما و علم آتیناه حکما ما او را نبوت دادیم و علما علم یعنی تطبیق ارزش های الله الهی را در جامعه و کذالک نجزی المحسنین و همی رقم بدله می دهیم برای نیکو کاران برای نیکو این دو بدله می دهیم. ببینیم که از یک طرف که وکان فیه من الزاهدین در حق حضرت یوسف علیه السلام برادران یوسف هم بسیار بی اعتنا بودن کسی که او را فروخت او هم بسیار بی اعتنا بود و عزیز مصر ایراد می گه در 17 سالگی گرفت 13 سال در در خانه عزیز مصر بود و بعد از این در پادشاهی ولید ابن ریان در 30 سالگی مقرر به وزارت شد و اوجا کار را کرد. در 120 سالگی از دنیا رحلت نموده. این بحث را اگر میخواین بیشتر بگیرین به تفسیر خازن و روح المعانی و تفسیر المنیر مراجعه بکنید. ولما بلغ اشده، هنگامی که رسید به مرحله قوت و دانایی خود، آتیناه حکما و علما، دادیم او را دانایی و نبوت و علما، علم تطبیق شریعت، و کذالک نجزی المحسنین، امی رقم بدله می دهیم آنان را که نیکوکار هستند. و راودته التی فی بیتها، یک مرحله به مرحله دیگر می رود. تا اینجا خداوند متعالی کارم روش کرد، ولی امتحانات سرش می آید. یک امتحان به مرحله دیگری، از یک مرحله به مرحله دیگرش انتقال می دهد. و راودته و طلب کرد از حضرت یوسف علیه السلام، التی هو فی بیتها، زنی که او در خانه اش بود، ان نفسی از نفس او، و غلقت الابواب و بست درها را، و قالت گفت هی تلک، بشتا بسوی آنچی که برای تو آماده و محیا شده است. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام معاذ الله، فنا میگیریم به الله جل جلاله، انه ربی، مسلما ای عزیز مصر، مولای ما، صاحب ما، احسن مسوای، نیکویی کرده امرای من، خوبی امرایم کرده، چطور میشود به نوامیز تجاوز صورت بگیره و به حریمش تجاوز صورت بگیرد؟ انه لا یفلح الظالمون، مسلما رستگار نمیشود ستمگاران. وقتی که ارزش از این، مقبولی از این، درایت از این زلیخا میدید، روز به روز در فکر از این میرفت، تا ای که بالاخره چنین کار را هم کرد که هم خود را براش آرایش داده بود، هم دروازه ها را بسته بود و هم برش مستقیم اعلام کرد که هی تلک، و سوی آنچه که به تو آماده شده است بشتاب. و او مبارک میگه معاذ الله، به الله پناه میگیرم. یعنی ما یگان بار از گناه وقتی میگیریم هم به الله پناه میبریم، مشکلی که سر ما می از طرف دیگر او جهان به الله پناه میبریم، در کل حالات خود فشار را که احساس میکنیم به الله پناه میگیریم. ولقد همت بهی و هم بها، با بدرستی که قصد کرد و فکر کرد آن زن، همت بهی به سوی یوسف علیه السلام، قصد ناروایی کرد، و هم بها و فکر کرد و قصد کرد یوسف علیه السلام به سوی او به دفع از کیدش. لولا ارعا برهان ربه، اگر نبودی که میدید یوسف علیه السلام دلیل پروردگار خود را، خامخا در این واقعه دچار بدبختی میشد. در رابطه ولقد همت بهی و هم بها، تعبیرهایی دارند مفسرین، از جملشی که ولقد همت بهی، زلیخا قصد فریب حضرت یوسف علیه السلام را کرد، و هم بها، و یوسف در فکر آن شد که قصد زلیخا کارگر نیفتد، با مجرد از احوالش مراقب بود که این زن بالاخره یک چیزی میکند که انسان را بدبخت میسازد. از او خاطر او هم که کارهایی داشت در ابتدای چند روز یا ماهی که ای داشت، و حضرت یوسف هم مراقب بود و میفهمید که چطور خود را نجات بدهد. نکته دومی که ولقد همت بهی، بدرستی که زلیخا قصد مراوده به حضرت یوسف علیه السلام را کرد، و هم بها، و حضرت یوسف علیه السلام دفع آن را به دست خود کرد و گفت که دیگه برم نزدیک نبیا، چون این کاری را کرد. و مطلب دیگری که ولقد همت بهی، زلیخا قصد کرد کامجوی را قصدن به فکر از حضرت یوسف علیه السلام، و هم بهی، و میل طبیع و نفسی در دست در زندگی حضرت یوسف علیه السلام من حیث یک انسان میاد و این گناه نیست. لولا ارعا برهان ربه، اگر نبودی که میدید یوسف علیه السلام دلیل پروردگار خود را. برهان در اصل مصدر بره به معنای سفید شدن است، بعدا به هر گونه دلیل این کلمه اطلاق می شود، به دلیلی که محکم، نیرومند و موجب روشنایی بر مقصود شود. بنان اطلاق شده در برای یوسف علیه السلام بی که لولا ارعا برهان ربه، اگر نمیدید علم و نبی بود علم و ایمان و تربیت یوسف علیه السلام، خامخا در این نقشه گیر می آمد. یا ای که لولا ارعا برهان ربه، اگر او آگاهی پیدا نمی کرد به حرمت از این عمل قبیح زنا، خامخا او در چای بدبختی فرو می رفت. لولا ارآ برهان ربه، اگر مقام نبوت و معصوم بودن حضرت یوسف علیه السلام نمی بود، کسی دیگری با این رقم چیز رو برو می شد، خامها به مشکلات دست و گریبان می شد. و یا یک نوع اعمال کمک الهی جل جلاله بایی بود، نوعی از کمکی بود، فورا ملائکه برش پایین می شود و برش می گوید یوسف فکر بوده باشه که در خطر جدی قرار داری و به خاطر خدا خود را از اعمال کناره بگی. و یک تعبیر دیگر هم میکنه که انگامی که دروازه را زلیخا بسته کرد، بعد از او باز چادر خود را گرفت و روی یک بوتی که در اموج او را عبادت میکرد برو انداخت. یوسف برش گفت که ایری چرا تو کردی؟ گفت من خود تو را ترا میخوانم بسوی خودم، بنان از امی معبود خود شرم و حیا میکنم. وقتی که ای را گفت حضرت یوسف علیه السلام لولا ار را برهان ربه، بعد گفت که ای چوبه که توی را عباده از این حیا میکنی و ما او ذات عظیمه که همیشه مراقب بر احوالم است، از او حیا نکنم. بعد از او با چی کرد؟ و همه بها، ای را با دست خود دور کرد از خود که دور شو از پیشم بدبخت. کذالک امی رقم که او را در چا نجات دادیم، بعد در خانه عزیز مصر برش جای دادیم، کذالک امیرقم برداشتیم از حضرت یوسف علیه السلام لنصرف عنه السوء، امین چنین کردیم تا بازگردانیم عنه از وی از سوء بدی را و الفحشاء بی حیایی را. انه من عبادنا المخلصین، هر آن او از بندگان مخلص ما بود. حضرت یوسف علیه السلام از بندگان مخلص ما بود، چون الله جل جلاله او را دوست داشت، بنان خداوند متعال هم با او خوبی میکند و از مشکلات او را نجات میدهد. و سبق الباب، و سبقت کردن با یک دیگر. وقتی که و همه بها از خود دورش کرد، و سبق الباب، سبقت کردن با یک دیگر به سوی دروازه. و قدت قمیصه، و پاره کرد عزیز مصر پیراهن حضرت یوسف علیه السلام را من دبورین، از پشت سر دست انداخت و چادر پیرانش برش کند. و الفه یا سیدها، و یافتن هر شوهر زن امیز لیخارا لد الباب نزدیک دروازه. در لد الباب نزدیک دروازه، دروازه را که یوسف خلاص کرد، زن حضرت یوسف پیش روی است و زن پشت سرش. و الفه یا سیدها، و یافتن شوهر زن را لد الباب نزدیک دروازه. قالت گفت ما جزاء من اراد با اهلك، نیز جزای کسی که خواسته باشد با اهل تو سوء انکار بد را، الا ان یسجن، مگر آن که به زندان کرده شود، او عذاب الیم، یا عذاب دردناک ببیند. ام خو گناه کرد، ام چالاکیش سعی کنین. فاونا میگه ما جزاء من اراد با اهلك، از تو میپرسم عزیز مصر جزای او کسی چیست که به خانواده تو دست درازی بکند، خودش با جزارم تعیین میکند، الا ان یسجن، مگر که در زندان کرده شود، او عذاب علیم، یا عذاب دردناک را ببیند. هر انسان من حیث انسان حق دارد دفاع از خود بکند. حالا هی راودتنی، گفت یوسف این زن دعوت کرد مرا عن نفسی از نفس من، و شهد شاهدون، و گواه داد گواهی من اهل از کسان زن، ان کان قمیصه، اگر هست پیراهن یوسف علیه السلام قد من قبول، فرا شده از پیش روی، فصدقت، ایزن راست میگه و عزیز و یوسف متجاوز است، و هو من الکاذبین، و یوسف علیه السلام از دروغگویان است، و اینکان قمیصه، و اگر باشد و هست پیراهن یوسف علیه السلام قد من دبورین، پاره شده از پشت سر، فکذبت، پس آن زن دروغ گفته، و هو من الصادقین، و حضرت یوسف علیه السلام از جمله راستگویان است. وقتی که گفت که عذاب علیم ببیند، و حضرت یوسف علیه السلام گفت که نه، این زن از ما طلب آمیزش جنسی نموده، و شهد شاهد من اهله، گواهی داد گواهی از کسان یوسف علیه السلام. در رابطه با شهد شاهدون، امام ضحاک می فرماید که طفل کوچکی بود از ماشطه بنت فرعون، او در خانه عزیز مصر عموت آمده بود. اون مو طفل کوچک با سخن شروع کرد و گفت که من حکمیت میکنم، و این حکمیت میست که اگر ای پیران از پشت سر کنده شده باشه، یوسف دروغگوی نیست بلکه زن دروغگوی است، و اگر پیش روی کنده شده باشد، زن دروغگوی، یوسف دروغگوی است و زن راست گفته است. عزیز مصر کی واقع را دید عجیب شد. طفل کوچک شیرخور چطور به گپ می آید؟ خود به خود گواهی از او را قبول کرد که تو راست می گوی. و از طرف دیگر شخصیت حضرت یوسف علیه السلام را در مدت 17 سالی که امرایش بود خوب فهمیده بود که عادی آدم نیست. خوب درک کرده بود. امام راضی می فهمه که میگه این ضعیف است. که طفل در اینجا به سخن آماده باشد. زیرا احادیث میگه در دست است که کسی نیست که سخن گفته باشد. بلکه پسر کاکای عزیز مصر از زلیخا تصادفاً به جهت کدام مسئله با عزیز مصر یک جا داخل تعمیر شد و دروازه را که خلاص کرد زلیخا را با یوسف امی بچه کاکای زلیخا با عزیز مصر یک جا دید. چون مقدمات موضوع را گرفته بود، شرنگ شرنگ پایش را شنیده بود، این حالاتی که گرفته بود، امی بچه کاکای زلیخا گفت که من قضاوت میکنم و در رابطه با پیراهن این موضوع را پیشنهاد کرد. این دوم نظر است. بنان اگر دو نظر را بگیریم که طفل سخن گفته باشد و چی هم شاهدی داده شد، به هر صورت موضوعی بود که قناعت عزیز مصر را فراهم آورد. فلما را قمیصه او، پس چون دید عزیز مصر قمیصه و پیراهن او را خود من دبور پاره شده از پشت سر، قال گفت انه من کید کن، مسلما انکار از مکر و حیله شما زنان است. ان کید کن عظیم، هر آن مکر شما زنان بسیار بزرگ است. مکرتان بسیار بزرگ است، دیگر چاره ای نداشت. یگان بار بزرگا که در بعض کارا گیر می آید مجبور میشه عقب نشینی عجیب بکند. یوسف اعرضن هازا، ای یوسف صرف نظر کنه از این موضوع، دیگه این موضوع را پشت سر دنبال نکن. و استغفری لیدم بکی، و تو ای زن طلب آمرزش بخوای برای گناه خود، گناهی که کردی آمرزش بخوای. اینکی کنتی من الخاطئین، هر آن تو از جمله خطاکاران بودی، تو از جمله خطاکاران و از جمله مردمی بودی که نباید چنین کار را میکردی. بعض مردم اعتراض میکنه که مگه عزیز مصر چرا اینقدر بی‌غیرت بود که این رقم کلمه را گفت؟ عزیز مصر در یک موقعیتی بود که اما نام و نشان از او به اندازه بزرگ و مطرح بود در جامعه، اگر این آوازه بلند می شد شخصیت از او چنان ضربه می دید که نه برش چوکی می مان، نه برش اهلیت می مان و از انظار مفتید. بخاطر از او منفعت بزرگ به اصلاح ایجا می گه که یوسف تو اعراض بکن و زن می گه تو از خدا بخشش بخوای، تو بعد دیگه نکنین. این زمین نه به عنوان که این راضی بود، چاره دیگری نداشت. یکان بار کلان مردم کارهای میشه در خانهش مجبور باشن سنگ بگذاره، دیگه چاره ندارن. ولی ممکن نیست که در یک خانه بزرگ در اونجا یک نفر نیست، خادمه وجود دارد، دستگر وجود دارد، هر کس رفت آمد دارد، در اونجا یک حادثه شود و او پت شود. در اینجا عزیز مصر خطا کرده بود،